otwartymi ramionami. Zapraszamy na dni otwarte kredytów hipotecznych od poniedziałku do piątku, między 2 a 20 lutego. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Heja ho! Fiorda wspomaga, gdy skrypką się zmagasz, heja ho! Gdy w gardle się drapie, za Fiordę wnet łapiesz, heja ho! Suplement diety Fiorda na podrażnione gardło i krtań zawiera nie tylko chroniący błonę śluzową wyciąg z porostu islandzkiego, heja ho! Ale i naturalną laktoferynę oraz wspierający odporność wyciąg z owoców dzikiej róży. Fiorda i kłopot z gardła. A dla dzieci pyszna malinowa Fiorda Junior. Jest mistrzem kuchni, mistrzem murarskim, piekarskim, stolarskim i jeszcze jest mistrzem Polski, bo najoszczędniej przewozi wszystko od deski podłogowej do deski do krojenia. To Master. Renault Master. Samochód dostawczy roku 2014 w Polsce. Teraz Renault Master w leasingu od 100% z ubezpieczeniem 2,9%. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach. Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014. 2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest skrzypowida 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki skrzypowity 40+, w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Sprawiają, że skóra odzyskuje młody wygląd, włosy zachowują naturalny kolor, a paznokcie są mocne. Suplement diety dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 12 lutego, jest 15. Anna Zalaśna-Sewera. I Beniamin Filip. Zapraszamy na serwis Trójki. Strajk w JSW jest nielegalny, orzeka sąd w Gliwicach i zawiadamia władze spółki. Prezydent Komorowski o porozumieniu z Mińska. Klucz do rozwiązania konfliktu jest w sensie politycznym, ale także i militarnym w Moskwie. Odwołane i opóźnione loty w Paryżu, strajkują pracownicy lotniska Charlesa de Gaulle'a. A na początek decyzja sądu w Gliwicach w sprawie strajku w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Uznał on, że protest w kopalniach JSW jest nielegalny. Postanowienie zostało wysłane pocztą na adres spółki i zostanie doręczone dziś lub jutro. Zdaniem rzeczniczki JSW decyzja sądu oznacza, że związkowcy mają zakaz prowadzenia strajku i wszelkich innych działań związanych z akcją strajkową, które narażają spółkę na szkody materialne. W komunikacie czytamy, że jeśli związkowcy nie wstrzymają protestu, to zarząd spółki będzie mógł wytoczyć związkowcom protesty na drodze cywilnej o zwrot kosztów z tytułu strat. Wydobycie w kopalniach spółki zostało wstrzymane 28 stycznia. Kilka dni temu władze JSW ostrzegały, że z powodu postoju ścian rośnie zagrożenie zawałowe i pożarowe. Rano pożar wybuchł w kopalni Knurów Szczygłowice, należącej właśnie do JSW. To pożar endogeniczny, czyli taki, który wynika z naturalnej skłonności węgla do samozapalania się. Informacje na ten temat ma Łukasz Kałuża. Sygnał o pożarze w kopalni dotarł do nadzoru górniczego rano. Na dół zjechali już ratownicy górniczy, mówi dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach, Roman Sus. Objawami tego zagrożenia pożarowego i pożaru jest jak na razie jeden czynnik, wzrost zawartości tlenku węgla powyżej 26 ppm. My to już traktujemy jako pożar i została rozpoczęta akcja pożarowa. Na szczęście nie ma zagrożenia dla ludzi. Wszyscy, którzy przebywali w pobliżu ściany, zostali wycofani. Łukasz Kałuża, Polskie Radio Katowice. Polska liczy na całkowite wypełnienie porozumienia pokojowego w sprawie Ukrainy, mówi Bronisław Komorowski. Na zakończonym dziś szczycie w Mińsku przywódcy Niemiec, Francji, Ukrainy i Rosji uzgodnili przerwanie ognia od 15 lutego oraz wycofanie broni ciężkiej z linii walk. Klucz do rozwiązania konfliktu na Ukrainie w sensie politycznym i militarnym leży w Moskwie, podkreślał prezydent. Dla naszej ostatecznej oceny zawartych porozumień i uzgodnień istotne będzie poznanie stanowiska Ukrainy. Polska niezmiennie była, jest i będzie po stronie Ukrainy jako kraju napadniętego. Nie możemy być po stronie tych, którzy na Ukrainę chcieliby wywierać presję, bo presję należy wywierać na agresora. Prezydent dodał, że trudno przesądzić, jaki będzie dalszy rozwój sytuacji w Donbasie. Przypomniał, że wcześniejsze porozumienie z Mińska zawarte we wrześniu nie przyniosło pokoju. O tym, że należy zachować ostrożność co do ustaleń w sprawie uregulowania sytuacji na Ukrainie, mówi też szef Rady Europejskiej. Donald Tusk przed unijnym szczytem, który ma ruszyć w Brukseli za godzinę, oświadczył, że prawdziwym testem obecnego porozumienia będzie przerwanie walk. Separatyści, którzy podpisali dokument, uznali, że wymaga on jeszcze dodatkowych uzgodnień. Z kolei ukraiński sztab operacji antyterrorystycznej zapewnia, że będzie przestrzegał zawartego w Mińsku porozumienia. Rzecznik Sztabu Operacji Antyterrorystycznej Andriy Łysenko podkreślił, że Ukraińcy dotąd wykonywali mińskie porozumienia z połowy września, które przewidywały zawieszenie broni. Zawarte dziś porozumienie też będzie przestrzegane. Mamy nadzieję, że okupanci też będą go przestrzegać i mińskie porozumienie będzie w całości realizowane. Jeżeli zawieszenie broni będzie przestrzegane, to już następnego dnia powinno się rozpocząć wycofywanie ciężkiego sprzętu ze strefy buforowej. Przeznaczono na to maksimum 2 tygodnie. Potem strony dały sobie najwyżej 5 dni na wymianę jeńców. Jednocześnie będą prowadzone rozmowy o specjalnym statusie terytoriów kontrolowanych przez separatystów. Mają być także przeprowadzone wybory lokalne na podstawie ukraińskiego prawa, a Kijów ma wprowadzić zmiany do konstytucji przewidujące decentralizację. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Poważne kłopoty mają pasażerowie korzystający z głównego lotniska w Paryżu. Z powodu strajku części pracowników są spore opóźnienia lotów. Francuska Dyrekcja Generalna Lotnictwa Cywilnego poprosiła przewoźników, by ci zmniejszyli o 20% loty w ciągu najbliższych 2 dni akcji protestacyjnej pracowników. Pasażerowie są proszeni o kontaktowanie się ze swoimi liniami, aby dowiedzieć się, czy ich połączenia są odwołane lub czy możliwe są ewentualne opóźnienia. Strajk dotyka jedno z 2 największych lotnisk stolicy Francji, Roissy-Charles de Gaulle. Do protestu wezwały 4 główne centrale związkowe, w tym komunistyczna CGT, które krytykują w ten sposób stanowisko zarządu paryskich lotnisk w sprawie zamrożenia płac w 2015 roku, mimo iż firma ma bardzo dobre wyniki finansowe. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Główna nagroda World Press Photo dla duńskiego fotografa Matsa Nissena. Nagrodzona fotografia przedstawia parę homoseksualistów z Petersburga. Jury w uzasadnieniu przypomniało o dyskryminacji mniejszości seksualnych w Rosji. W tym roku nagrodzono też zdjęcia poruszające problem warunków pracy w azjatyckich fabrykach, wojny w Syrii czy problemów środowisk i migrantów w krajach europejskich. Wśród laureatów po raz trzeci znalazł się też polski fotograf Kacper Kowalski. Za wykonane z lotu ptaka zdjęcie jeziora pod Gdynią zdobył 2 miejsce w kategorii projekty długoterminowe. To był serwis Trójki. Do końca dnia opady możliwe jedynie na Suwalszczyźnie, w nocy za to w całym kraju mgły na termometrach od minus 7 stopni do zera. Piątek najczęściej pogodny i ciepły od 2 do 6 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. A jeszcze. Jeszcze. A teraz pocałuję cię tu. A ten możesz trochę niżej. A teraz pocałuję cię tu. Media Expert. Przeceny na walentynki. Z tej okazji tablety, laptopy, smartfony i wiele innych pomysłów na walentynkowe prezenty w super niskich cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Supermarket Piotr i Paweł. Słowo super można zrozumieć niemal wszędzie na świecie. Oto przykład. Potrawy azjatyckie z dodatkiem super mleczka kokosowego to świetna alternatywa na obiad. Supermarket Piotr i Paweł. Super wybór, zawsze w super cenach. Teraz w supermarkecie Piotr i Paweł Azja bliżej niż myślisz. Niesamowity wybór produktów kuchni azjatyckiej. Na przykład mleczko kokosowe Blue Dragon 400 ml za 4 zł 99 groszy. Najlepszy supermarket Piotr i Paweł. Taniej niż myślisz. Polskie. Powiedz więcej. Polskie radio? Więcej. Polskie radio nadaje? Więcej. Polskie radio nadaje teraz? Więcej. Polskie radio nadaje teraz cyfrowo. Więcej! Zgadza się. Cyfrowe radio pozwala na odbiór nowych programów Polskiego Radia. A. Radio cyfrowe nadaje więcej. Niech walentynki rozkwitną mocą romantycznych niespodzianek. Zrób niespodziankę ukochanej i wstąp do Lidla po bukiety pięknych kwiatów. Bo już od piątku do soboty w Lidlu wyjątkowy bukiet z 13 pięknych róż, jedynie 7,77. A bukiety z 7 tulipanów w różnych kolorach do wyboru tylko 5,55. Sięgnij po 13 róż za 7,77, 7 tulipanów za 5,55, a także inne kwiaty idealne na walentynki. Lidl. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu, jest 8 minut po 15. W tonacji trójki. Stand back. throw your plastic phone in cash. When on the side of the track, you know the way back, but I know you. You know your stripper from your paint. You know your sinner from your saint. Whenever heaven's doors are shut, you get them open, but I know you. Elżbieta Malinowska nie zjadła dzisiaj jeszcze ani jednego pączka. Mariusz Owczarek pokaże, ile zjadł, dobra? O, tyle. Tyle zjadł. Marek Niedźwiecki, jeden pączek. No niestety, ugiąłem się godzinę temu, bo jest taka nagonka, że jak się nie zje tego pączka, to jakieś nieszczęścia, no więc zjadłem już tak z obrzydzeniem okropnym, ale jeden pączek. Witamy Państwa bardzo serdecznie w Tonacji w Tłusty Czwartek. Jutro są urodziny Petera Gabriela, a dzisiaj jego kolegi Steve'a Hacketa. Płyta Dzikie Orchidee, Steve Hackett, 2006 rok, a wydawało mi się, że to było wczoraj. No ale tak to już jest, 18 po 15. Eat. Did your mama teach you anything? Some things still got to be respected. Is it a sign of the time? Or is it just your callous heart? Get so disconnected. The way you push, the way you shove, the way you hate, the way you love, the lies you spin, the scenes you make, the grief you give, the space you take, it's like there's nobody else in the world but you. Nobody else in the world. Nobody else in the world but you. In case you haven't noticed, oh, there's lots of other people here too. And now it's time you did a little giving, baby. Give it up, give it up, baby. Yeah, yeah. The world is not your birthday. No, no, no. No ależ to był duet niespodziewany. Don Henley i Stevie Wonder. 15 lat minęło od wydania płyty Dona Henleya. Ostatnie 10 lat od wydania płyty Stevie'ego Wondera. No i na ten rok zapowiadają panowie nowe albumy. Bierzemy się do roboty, bierzemy się do roboty. You can sustain, sustain, sustain. Wilson i siostra Phillips. China dzisiaj ma urodziny, stąd w takie wspomnienie z 1990 roku Wilson Phillips i piosenka zatytułowana Hold On. Dzisiaj ma urodziny pan głos, czyli Michael McDonald. To jest ta pierwsza wersja You Belong To Me, zespół The Dewey Brothers, wiele lat temu. Kompozycja Michaela McDonalda i Carole King. Takie małe Radio Kalifornia. I przepraszam, Kelly Simon. Takie małe Radio Kalifornia nam się zrobiło właśnie a propos Carole King. Niedawno miała urodziny i sięgnąłem po starsze jej nagrania, ale także starsze, takie niespecjalnie stare, już z lat 2000. I absolutnie o nie miałem. Jaka piękna jest płyta zatytułowana Love Makes the World. Thank you.

all the walls we built between us make it so hard to be together. Carole King i Katie Lang z płyty Love Makes the World, 2001 rok. Mariusz powiedział to dzisiaj samo archiwum. No nie, teraz do końca już same nowości. I've done a thing or two, I wish I'd never done to you. I will live to regret it. Yeah, I will live to regret it. There's not much left to say. We're going off in different ways. And it may be too late to change it. Maybe too late to save it. Cause now there's two roads and four headlights. We're both driving away from the heat of the night. We're on two roads going the opposite way, the opposite way, the opposite way. So many memories all coming back to me now. Whatever came. Got the windows rolled down and the radio on, but all they're playing is heartbreak songs. And I can't stop thinking about you. No, I can't stop thinking about you. Now there's two roads and four headlights. We're both driving away from the ja psy łyk. Through the heat of the night. Yeah, I wanna turn around, but there's nothing to say. We're on two roads going in the opposite way, the opposite way. Now there's two roads and four headlights. Now we're driving so fast from the heat. Richard Page z nowej płyty Going South, kolejna odsłona z tego albumu. 10 piosenek, właściwie 10 do zagrania. Two Roads and Four Headlights. Ta chrypka, która pojawiła się wcześniej, którą wykonałem takie, to chodziło o to, żeby pokazać, że audycja jest zrobiona na żywo, bo państwo nie bardzo wierzą. Bo nawet jak powiem, że jest za 18 minut godzina 16, to przecież wcześniej można nagrać. Something. Charlie Winston, Curiosity, kolejna piosenka Say Something. A teraz płyta, na której okładka jest zapłakana deszczem, ale piosenka bardzo ładna, Gemma Hayes. Gemma Hayes, płyta taka szara, ale Irlandia zielona. Utwór nosi tytuł Laughter, czyli śmiech. Za 9 minut godzina 16, to już teraz pora zrekapitulować. Ładnie, prawda? Jutro LP Trójkę poprowadzi Piotrek Metz, a lista przebojów jutro ze Szklarskiej Poręby. Trójka górą, wiosną, bo tam ma być w niedzielę 10 stopni Celsjusza. No niewiarygodne, ale tak to wygląda. No i tak, jesteśmy tam w Szklarskiej Porębie. Piątek, sobota i w niedzielę wracamy do Warszawy, żeby... A, jeszcze przez Katowice, pokazując nasz kalendarz na dworcu. Polecam Państwu te spotkania z Trójką i polecam naszą stronę internetową, bo tam wszystko się wyjaśnia. polskieradio.pl/Trójka. Stamtąd także głosowanie. Proszę ładnie ułożyć 1724 notowanie, które jutro ze Szklarskiej Poręby. Robert Plant przyjeżdża na koncert do naszego kraju. No i w związku z tym w zestawie do głosowania pojawia się jeszcze jedna jego piosenka z ostatniej płyty. Zresztą fantastyczna. Elżbieta Malinowska, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki. Miłego dnia. Do widzenia. Hear the lovers for the hunting.